वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। करने रोजे का दीदार, करने रोजे का दीदार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। शाहे मदीना रहमत आलम नबियों के सरदार, शाहे मदीना रहमत आलम नबियों के सरदार, देखिए कब दिखलाए अपना नूरानी दरबार, देखिए कब दिखलाए अपना नूरानी दरबार। मैं तो हूँ कब से तैयार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। मुझको यकीन है करम करेंगे आम नबी के लाल, मुझको यकीन है करम करेंगे आम नबी के लाल, उनको तो मालूम है यारो मेरे दिल का हाल, उनको तो मालूम है यारो मेरे दिल का हाल। कहते हैं ये दिल के तार, कहते हैं ये दिल के तार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। देख के मुझ आसी को उनको आ जाएगा प्यार, देख के मुझ आसी को उनको आ जाएगा प्यार, नूरानी चादर में छुपा लेंगे उस दम सरकार, नूरानी चादर में छुपा लेंगे उस दम सरकार। लेके जब अशकों के हार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। देखा नहीं उनका दर अब तक क्या होगा अनजाम, देखा नहीं उनका दर अब तक क्या होगा अंजाम, मेरे दिल की धड़कन मुझको देती है पैगाम, मेरे दिल की धड़कन मुझको देती है पैगाम। मरने से पहले एक बार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। क्या गम है के जकड़े हुए हैं दूरी की जंजीर, क्या गम है के जकड़े हुए हैं दूरी की जंजीर, मिल जाएगी मुझको मेरे ख्वाबों की ताबीर, मिल जाएगी मुझको मेरे ख्वाबों की ताबीर। जिस दिन चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। गौसो ख्वाजा लाल कलंदर मेरे सच्चे पीर, गौसो ख्वाजा लाल कलंदर मेरे सच्चे पीर, उनकी निस्बत का सरमाया है मेरी जागीर, उनकी निस्बत का सरमाया है मेरी जागीर। वो कर देंगे बेड़ा पार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। जोश मुसर्रत में आ आकर कलियां खिलेंगी दिल की, जोश मुसर्रत में आ आकर कलियां खिलेंगी दिल की। उनका करम जब होगा अलीम तो राहों से मुश्किल की, उनका करम जब होगा अलीम तो राहों से मुश्किल की। गिर जाएगी हर दीवार, गिर जाएगी हर दीवार, मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। है आमना में मीम, हलीमा में मीम है, मेहराब में है मीम तो मिंबर में मीम है, अहराम में है मीम तो जमजम में मीम है, मीनार में है मीम तो मस्जिद में मीम है। मुझ में अगर है मीम तो तुम में भी मीम है, मीलाद में है मीम तो महफिल में मीम है, पैगाम में है मीम पैगंबर में मीम है, पयाम में है मीम पयंबर में मीम है, ईमान में है मीम तो मुस्लिम में मीम है, ईमान में है मीम तो मुस्लिम में मीम है। क्या क्या फजीलतें हैं मोहम्मद के मीम में। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। इस्लाम में है मीम तो मजहब में मीम है, नमाज में है मीम तो कलमे में मीम है, रहमान में है मीम तो रहमत में मीम है, महबूब में है मीम मोहब्बत में मीम है, अहमद में मीम है तो मोहम्मद में मीम है, मुरीद में है मीम तो मुर्शिद में मीम है, नमाज में है मीम तो कलमे में मीम है, आदम में गर है मीम तो मूसा में मीम है, हामिद में मीम है तो मुदस्सिर में मीम है, अली में मीम ना सही मौला में मीम है, मक्के में मीम है तो मदीने में मीम है, मक्के में मीम है तो मदीने में मीम है। इस मीम का है राज अलिफ लाम मीम में। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। करने रोजे का दीदार, करने रोजे का दीदार, मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी।